राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 अप्रैल 2005 को सायं लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में दी गई। राम। राम राम राम राम राम पराकृत नवदुर्गम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वेदारुदम तपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत सुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कसुचारुर्वदनं देवकृपासन्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महर्षि विभूषणवरार्णवनीलदावत् पीताम्बरादर्णबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्द्र सुंदर भगवान अरविंद नेत्रा कृष्णास्मरम कृपमिदत्त महागणदारे हरिओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वकर्णवेभ्यो नमः महाश्रियो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण कोई बात बोलो हमारे की बात है। मनुष्य शरीर मिला है ऐसी सार्थकता तभी होती है जब भगवत प्राप्ति हो जाए, नहीं तो सार्थकता नहीं है। यह शरीर उत्तम माना गया है क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, यह स्वास्थ्य उत्तम। और इस शरीर से नर्क में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, चरस लाख चुने में जाते हैं, सब रास्ता खुला इस शरीर में, सब रास्ता खुला। परंतु महिमा है भगवत प्राप्ति की, और ये महिमा नहीं है। हम भगवत प्राप्त हैं, साम कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाश, जीव मात्र अंश है साक्षात परमात्मा चेतन मन से सुंदर। पांच बात बताए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सूरत, ये है। सो माया बस भय, माया बस हो गया है नहीं है तो सूरज के अंदर सूरज। सो माया बस भय साई बंद कीड़ मर रही ना सुख और बंदर की तरह बंद गया। हमने पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया बंद छोड़ दिखा दी, और किसी ने बांधा नहीं है। सही बता है, इस वास्ते स्वयं पर ही जिम्मेवारी है। आप पर जिम्मेवारी कब आई? आपने संसार अपने बंधन को स्वीकार कर दिया। अगर बंधन को स्वीकार न करे तो अब कोई जिम्मेवारी नहीं। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरो नहीं कोई। जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब के लिए बड़ी खुली बात है। यह विश्वास न है, विश्वास है अपने कहा एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर दे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। यह सच्ची बात है, ये एकदम सच्ची है। इसको स्वीकार करना है, स्वीकृति करनी है और बोलने। सच्ची बात है एकदम। गीता ने कहा ममी वांश हो भगवान है साक्षात। मन चटा इसमें इंद्रियों खेलता है भगवान अंश। मकान तो विषयों को, संसार को, नाशवान को अपना मान लिया। अपना प्रकृति परा प्रकृति भगवान की है। अपना प्रकृति का अहंकार है, ये अपना है। भूमि आप वायु खांग मनोप्रति अहंकार, ये आठवें दवाएं है। एक बात दूसरी है, केवल ये घृणा करके रो करके भगवान से कहा तो भगवान सहायता करते हैं। एकदम सच्ची बात है। प्रभु मैं अपने बल से छोड़ नहीं सकता। हे नाथ रो करके भगवान से कहे। भगवान कहते यो यो यहाँ यहाँ मन जिस जिसका भक्त होता है उसी उसी की मदद करता हूँ। तो भगवान की बात वो भगवान दृढ़ कर दे, सब सुगम हो जाएगा। आप एकांत में रो कर ही भगवान को मेरे बस से मैं अपना उद्धार नहीं करता। सनातन जी ने लिखा है कृपा साध्य भाई, ये कृपा साध्य वो कृपा जो मांगे उसे देते। कसाईयों का उद्धार हो गया, बड़े बड़े डाकुओं का उद्धार हो गया, बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया, क्यों हो गया कि वास्तव में उद्धार स्वरूप है आप, सो माया बस भय हो, माया बस हुए हो नहीं, छोटे तो कट नहीं, ज्ञान दीपक और भक्ति मणि दो का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, रू करे घबरा करके और सारा ना ले करके एक सारा अरण्य में अन्य सिंधियों तेषाम नित्याभिता नाम योग बाप योग से मैं कर देता हूँ तू निर्योग से मातुमा तू सा माता ये मुद्दा अप्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति की रक्षा इसको भी मैं करूंगा तो मेरे पर छोड़ दे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। ये भी अपने से ना हो तो भगवान से मांगो वो योग भी आप दो, सब उस देने को तैयार, ये दुर्लभ हो मानुषो देह दुर्लभ मनुष्य जिसने दिया है वह दुर्लभ से दुर्लभ से सुलभ दुर्लभ साध सुलभ मेरी बाबा संतांत का है छह पाया तीनों एक क्यों प्राप्त है नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है इस बार से सन्मुख हो जीव मोह जब ही कह जन्म कोट यज्ञ ना सही दब है गुरु धर्म के पापों को नाश कर दे संसार ही बहुत चीजें मांगे फायदा भगवान भगवान से भगवान को ही मांगो बाबा आप से आप सब ठीक हो जाएगा एकदम सच्ची बात है भगवान का होता हुआ संसार का हो गया भगवान का होता हुआ भगवान का नहीं होकर के संसार वैसा नहीं भगवान का न होकर के और संसार का हो गया ऐसा नहीं है भगवान का होता हुआ संसार का हो गया भाई बहनों में अपने आप को खो दिया भगवान के चरणों में निहाल हो गए अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता मेरी मन में अहंकार से मोहित अंतकरण हमने करता नहीं वो केंद्रित करो मैं देव तो मन ने था कैसे तो बहुत है तो देगा शत्रुमा श्लोक इसे ना कर दो बुद्धि से न लिप्त दे दो बार देखो ये प्रकाशित होते हैं प्रकाशित आप ये प्रकाश प्रकाशित होते हैं कहते तो बहुत इसे नंगल बहुत नहीं है बुद्धि में ले रही है पूरा स्वतंत्र है पूरा घबरा कर गए रो कर गए भगवान के शरण हो जाए ये सर्वगुहितम बताया सर्वगुहितम भोज सिधु में पर्व मत परम वचन है सबसे गोपन है सबसे हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ सबसे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है तो भक्त बच्चा कान में वह पौन जट ही जाए सच्चा भगत सच्ची भक्ति से बताए तो भगवान का अनुसरण हो बनावट बनना हो सर से मन घट जाए बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई यहाँ सर वैसे में भगवान कृपा करने के लिए तैयार है ये सही दिया भाई वो सही बहनों मनुष्य दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मोर दास कहा है घनासा कहीं तो कहो कहा विश्वास तो एक बात एक भरोसो एक बार एक आश विश्वास एक भरोसो एक बार एक आश विश्वास एक भरोसे रामदास भाइयों ने बहनों ने भगवान को भी फिर डाल दिया अपने आप को चरणों में समर्पित कर दिया, अपने आप को समाप्त कर दिया भगवान। अपने वैसा खो दिया उसमें तो भगवान ही रह गए, आप रहे ही नहीं। कृपा करके सत्संग दिया है, कृपा करे इधर व्यतीत करी है, जिसने इसने कृपा करी वो ही अगारी करेगा। भगवान ने कृपा से संतों ने कहा किनारे आ गया थे किनारे, और सागर में नौका नर्दन आने लगी गड़के शतुर खेवट पार उतारे, अरे डूबो वजी पड़ गए। जिसने इतनी कृपा की है वो ही कृपा लगा रहे, जन्म को जीव को जब ही जब जन्म को ना से तब कितनी बढ़िया बात। एकदम कोई है तो भगवान ही है और कोई अपना नहीं है। इस शरीर को अपना कहते हैं, यह भी अपना नहीं है। बालक था बदल जवान हुआ बूढ़ा हो गया मर गया, यही मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, आरम्भ होता है अंत होता है, आता है जाता है, वो अपना नहीं होता। अपना अपने साथ में हरदम रहता है, हरदम श्रीवर रामचंद्र की जय, मोरम गदवंशी वाले की जय, श्री गंगा मैया की जय।